«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. У ранейшых нашых перадачах мы неаднойчы паведамлялі, што грамадскі арганізацыйны камітэт, які быў створаны з нагоды стагоддзя Ларысы Еньюш, заснаваў да юбілея адмысловы медаль і ўзнагародзіў ім шэраг грамадзянаў, пераважна беларускіх дзеячаў культуры, якія шмат зрабілі для папулярызацыі імя Ларысы Еньюш. Вось як апісаў гэты медаль старшыня аргкамітэту Міхась Кобла. Это з выявай Ларысы Антонаўны, тут напісаны год яе жыцця, а на адваротным баку медаля словы, якія вы, напэўна, усе ведаеце на памяць. Адзінай мэты не зракуся, і сэрца мне не задрыжыць. Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць. Першым гэтую ўзнагароду атрымаў вядомы гісторык і археолаг Міхась Чарняўскі, якому Ларыса Еньюш у свой час даверыла свой рукапіс мемуараў «Споведзь». Міхась Чарняўскі таемна вывез рукапіс з Эльвы, надзейна схаваў яго, а ў спрыяльны час зрабіў усё, каб мемуары паэткі сталіся надрукаванымі. Атрымліваючы ўзнагароду, гісторык аптымістычна адзначыў, што ўсё ў краіне рухаецца ў патрэбным кірунку. Усё рухаецца да лепшага. Я памятаю тыя гады, калі это ўсё было неяк у падполлі абсалютна, так усё это хавалася. І жыве Беларусь, это ўвогуле было сказаць, ну, неверагодна, так. Але ўсё рухаецца, мы неяк уперад, увесь наш народ і наша дзяржава. Ну, вот уже ёсць помнік, выдаюцца зборы, і многа, і навельмі чытабельна, аўтар якого шмат друкуюць. І ўжо бачыце на афіцыйным узроўні прошачкі пачынаюць кратацца ўжо. Ну, шыльды, на лето, я думаю, шыльды ўжо будуць, ну, не паза лета, але абавязкова это будзе. І помнікі будуць, і ў Мінску будзе, і вуліцы будуць. Трэба працаваць для гэтага, каб гэта ўсё было. Тое, пра што намарыла, каб здзейснілася, нам трэба ўсім працаваць. Працаваць, працаваць, працаваць. Памятныя медалі Ларысы Еньюш атрымалі таксама настаяцель Зэльвінскай царквы, айцец Георгій, які стварыў пры царкве музей Ларысы Еньюш, а таксама ўнук паэткі Міхась Еньюш, пісьменнікі Данута Бічэль, Алексей Пяткевіч, Уладзімир Някляеў. Як адзначаюць у аргкамітэце па адзначэнні стагоддзя Ларысы Еньюш, гэтыя медалі атрымаюць яшчэ многія культурныя, палітычныя і грамадскія дзеячы Беларусі. Нехта ночу цёмнаю стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры щедро бил. Хтось ти шпаркой едучи, ночь под ковом месяца на шляху неведомым. Сярод зор згубіў, чи быў конь стрыманы, золотам падкованы, то дорогу темную ніде полюбіў, ніде полюбіў. Ясним місяцем золотою подковою серце поміж зорами, часом не згубив, чи був коня стриманий, золотом подкований. То дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. там под погони. Хто дорогу темною небе полюбив, небе полюбив. Ви слухаєте передачу «Мой льоний сон». Творчість Ларисы Генюш почали открывать и вывучать только недавно, бо першая книга поэтки, якая вышла у Беларуси без купюр, стался том выбранага, який побачил свет у 2000 годе о выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Гарадзенская літаратуразнаўца Алла Петрушкевич была просто уражана гэтай кнігай, а мемуары-споведь яна называе адным з найлепшых твораў на гулагаўскую тэму ва ўсёй постсавецкай літаратуры. Па-першае, гэта яркасць дэбюту. Дзе вы ведалі, дзе вы бачылі, каб першы надрукаваны верш і стаўся такім знакамітым, такім вядомым? А чаму? Беларуска. Якое ўяўленне пра гэты вобраз? Памяркованая, далікатная, працоўная, прыгожая. А ў яе што? А ў яе, калі цябе мілы, краіна пакліча, за родны змагацца, народ, то суму не будзе ў мяне на абліччы. І слёзаў не будзе ў вачах. Упершыню гэтак беларуская паэтка сказала пра беларускую дзяўчыну. І вось гэтае пачуццё годнасці і гонару, і паэткі, і патрыёткі. Гэта было такое незвычайнае, гэта тое, што мне кранула незвычайна. Калі выйшаў упершыню яе кнігазбораўскі том, а вы ведаеце, што гэта першы том, дзе не было купюраў, дзе не было цэнзуры, што мне найбольш уразіла? Ну, па-першае, гэта паэма, а па-другое, гэта яе міні-вершы, мініяцюры, вершаваныя мініяцюры. Боже, колькі там усяго. Ну, па-першае, вось гэта знакамітая «Каб жыць ды жыць для Беларусі», гэта ўсе ведаюць. А па-другое, ведаеце, прыйшла на кафедру і са сваім калегам, з Ігорам Васильевичам Жуком. Кажу, ведаеце, Ігор Васильевич, што найбольш? І ён гаворыць, і яго гэты самы верш. «Плача ноч з узор'ямі, з ёй душа моя, не для чорных воранаў песня салаўя». Вы падумайце, чатыры радочкі, а колькі ўсяго. Гэта салавей яшчэ адкупалы, ды і да купалы. Гэта сімвал паэта, сімвал творцы. Гэта вольная птаха, якая спяе толькі ў часе кахання, ў часе волі, ў часе пяшчоту. І гэты чорны ворон, па-першае, тое фальклорнае, містычнае, тое страшнае, гэты груган, чорны ворон. А па-другое, чорны ворон які? Які быў у яе жыцці, чорны ворон, які ператварылася та машына, якая зводзіла людзей. Колькі многа ў адным гэтым слове, колькі многа ў гэтым усім. Што такое яе проза? Ведаеце, калі упершыню ўзнікла спадчына, была надрукавана ў маладосці, для многіх з нас гэта быў шок. І гэтак здарылася, што крытыка прамаўчала. Настолькі быў моцны твор, што крытыка прасповіць, што крытыка папросту замокла. І была першая невялічка рэтэнзія светлай памяці Тамары Чабан. Дык яна першай сказала, гэта наш архіпелаг ГУЛАГ. Але вышэй. І чаму вышэй? Чым гэтая споведь, чым гэты твор адрозніваецца ад тых мноства твораў гулагаўскай тэматыкі? Таму што тут няма праклёну. Таму што тут ёсць усё дараванне. Таму што творцы найперш вернецца. Памятаеце, як яна піша, у чым яна вінавата? Яна ніколі не была ахвярай, за што ў мяне пасадзілі, яна ведала. Таму што я беларуска, таму што я паэтка, таму што я вернецца. І вось гэты матыў, матыў веры, ён прайшоў праз усю яе творчасць. Алла Петрушкевіч зараз працуе дацэнтам кафедры беларускай літаратуры Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Яе асноўны курс – гісторыя беларускай літаратуры пачатку 20-га стагоддзя. Аднак яе літаратуразнаўчыя зацікаўленні сягаюць далей за гэты курс. Гэта беларускае замежжа, творцы гарадзеншчыны, пісьменнікі Польшы, чый лёс быў звязаны з Беларусю. Сярод яе зацікаўлення асобнае пачэснае месца займае творчасць Ларысы Генюш. 2010 год. Год Ларысы Генюш. Мой родный кут на твой вспомин, бушу и кров, а в сердце гар, а в сердце боль, вознив с долин. Урок мяне туманный чар, урок мяне туманный чар. ясний день і в ніч без зор, душа як птах під гомон дум, летить на шлях, де пісні бор, калиша долі нашій сум, мой родний кут, це тістий луг, під шуми вольх прийде вночі, як тихий вздох, мой верний дух. На вечный сон к тебе спочить, на вечный сон к тебе спочить. Под гомон хат, кто серцем жив, ясняний чад, хто в полі рос, той не покине родних нив, ясняний чад, хто в полі рос, той не покине родних нив. Ви слухаєте передачу «Мой льоний сон». Сьолета відомий білоруський рок-музик Лявон Вольський видав свій черговий сольний альбом «Білая яблуня грому». Альбом об'єднав 12 пісень, написаних Лявоном Вольським на слови білоруських поетів-класиків от Яна Чачоти і Франтішка Богушевича до Максима Танка і Піміна Панченки. Ёсць на гэтым диску і пісня на слови Ларисы Геніюш «Машини». Лявон Вольський сказав, што ўсе гэтыя 12 вершаў нешта закранулі ў маёй душы. Каб гэтага не адбылося, яны б не ператварыліся ў песні. Вершы гэтыя пісалі розныя людзі, у розны час, пад уплывам розных пачуццяў. Таму атрымаўся эклектычны, рознастылёвы, рознакаляровы альбом. Гэта частка майго жыцця і жыцця ў гэтых беларускіх паэтаў. І варта дадаць да слова ў Лявона Вольскага, гэта і частка няпростага, пакутнага жыцця Ларысы Геніюш. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш з кружэлкі Лявона Вольскага «Белая яблыня грому». «Машыны». Машини не покахаешь. босий, ні в ліс, ні у речку, тільки дорогой на шинах, без кохання поривов вічних, машина уродить машини. Серце б'ється, лякочуть, уздим і опять неупинний, ні волі, ні сонця не хочуть. Тільки одні машини, прокляття бездушних машинах, машина, прокляття бездушних машинах. Колеса у п'ятильним руху, де мозг чужие пружины. Не думать, а слухать, слухать.